Sen İslam'ı yayacaksın kardeşim. Ben yapamam, edemem falan filan. Hiçbir şey dinlemeyeceksin. Bizim en büyük felaketimiz... Biz nerede, İslam nerede? Biz nerede, Allah'ın dini nerede? Evet. Bütün mesele yaratıcıyı tekbir. Kırmızılar ve kendisini münevver, aydın kişi, kültürlü kişi filan diye ilan eden kimseler öyle bir sınıf meydana getirmişlerdir ki pazarlıklı ve tereddütlü iman ediyorlar. Şeytanlar gibi. Şeytan da pazarlık etti Allah ile haşa. Adem'e secde etmekten çekindi. Sen beni ateşten yarattın, Adem'i topraktan yarattın. Ben ondan üstünüm. Ben çamurdan yaratılmış bir kimseyle yan yana gelemem dedi. Tekebbür görüyor musun? Kazım. Bu yüzden kafir oldu. Pazarlık etti. Allah-u Teala'ya haşa nankörlük ve pazarlık etti. Bugün öyle üniversite mezunlarıyla karşılaşıyorum ki geçenlerde kendisini münevver zanneder, okumuş, birkaç fakülteden mezun olmuş, yarısı sosyalist, yarısı kapitalist, karmakarışık bir herif. Bir şeyler ezberlemiş İngilizce, Fransızca. Hoppa mıdır, zütte midir, hiç taraftan belli değil. Adeta karmakarışık bir maskara Avrupa'sı bir herif. Zaten bizdeki münevverlerin tamamı karmakarışık, yarısı Amerikan, yarısı İspanyol, yarısı Rus, yarısı Çin, yarısı Moskov, karmakarışık model haline gelmişler. Şahsiyetli bir eğitim yok ki Türkiye'de. Türkiye'de şahsiyetli bir eğitim var mı? Söylesinler bakayım bana. Kur'an'a dayanmayan eğitim şahsiyetli olur mu ya? Ben Kur'ansız eğitim kabul etmiyorum. Bu itikadımdan dolayı bana ceza vereceklerse şu caminin kapısının önüne bir sarı ağacı koysunlar ve beni assınlar. Gözünü kırparsam kahrolayım. Ben bu inanı bekliyorum. Ben Kur'ansız eğitim kabul etmiyorum. Kur'ansız eğitim sistemleri insan yetiştirmez. Birbirini silahla öldüren canavar yetiştirir diyorum. Benim itikadım bu. Asın bakayım beni. Korkar mıyım, korkmaz mıyım? Kur'ansız insan kabul etmiyorum. İslamsız hiçbir şey kabul etmiyorum. Ve bu itikadımı resmen haykırıyorum. Hiçbir şeyden çekinmiyorum. Ve bu noktada gerekirse vücudumu peynir gibi doğratmaya vallahi hazır bulunuyorum. Hiç çekinmiyorum. Bir Müslüman niçin çekinir? Kendi imanını söyleyemiyorsa o Müslüman esir durumundadır. Kendi inancını haykıramıyorsa o Müslüman mahkum durumdadır. Korkaktır, aşağılıktır, aptaldır. O Müslüman değildir bir kere. Müslüman korkmayan insan demektir. Ümmeti hemen aklıma geldi. Evliyaullah'tan son zamanların büyük alim ve Evliyaullah'tan Abdülhakim-i Arvasi Hazretleri İstanbul'da bir caddeden geçerken tüm heybet, tüm nuraniyet, yüzünde ilahi nurlar parıl parıl parlayan bir sima. Bir caddeden geçerken Müslüman esnafların içerisinden birisi koşuyor, ellerine sarılıyor cadde ortasında. Efendi Hazretleri diyor, üstadım efendim ve gözünden yaşlar akıtıyor. Ümmeti Muhammed ne zaman kurtulacak diyor. Ümmet-i Muhammed ne zaman kurtulacak? Büyük velinin verdiği cevaba bakın. Sen ne söylüyorsun efendi diyor. Ümmet-i Muhammed demek kurtulmuş ümmet demektir. Kurtulmuş ümmet. Eğer zulümden, küfürden kurtulamamışsa o ümmet Ümmet-i Muhammed değildir diyor. Cevaba bakınız ya. Ümmet-i Muhammed kurtulmuş ümmeti. Baskıdan kurtulmuş, zalim idareden kurtulmuş, kafirin elinden kurtulmuş, Kur'an'ı hükmediyor, imanı hükmediyor, kimseden korkmuyor. Mümin ümmet-i Muhammed budur. Korkuyorsa, esirse, mahkumsa ümmet-i Muhammed değildir. Neden ne diyorsunuz siz? Ve bütün mesele bu mevzuyu, İslam'ı ve Kur'an'ı tek kelimeyle Allah'ı yeryüzüne anlatma ve bütün insanlığı kurtarma. Bir kişi kurtulsa kafidir. Senin buradaki kıyılık kıyılık feryadımı sebebi nedir? Benim kimseden ne aldım, ne alacağım, ne vereceğim var. Fakat eğer bir kişi döner ve ıslah olursa benim bütün sermayem bu olacak. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyor. Ya Muaz, Muaz ibn-i Cebel'in şahsında bütün ümmete hitap ediyor. Ya Muaz, le'en yehdiyallahu bika racülen hayrun mimma salat aleyhissen. Sadaka Rasulullah. Ne mukaddes bir haberdir ya Rabbi. Buyurmuşlar ki ey Muaz, Muaz ibn-i Cebel, mukaddes sahabi. Efendiler, bilmem gidip gördünüz mü? Bitlis'in bir kazası var, Bitlis. Ahlak diye, Langölü kıyısında şirin bir kazası var. Hep gezdim oraları. O Ahlak'ta Muaz ibn-i Cebel'in mübarek oğlu Abdurrahman-ı Gazi şehir olarak yapıyor orada. Ta Mekke'den, Medine'den kalkmış, Van şehrine, Bitlis şehrine İslam'ı ve Allah'ı tanıtmaya gelmiş, orada şehit olmuş, öyle bir türbesi var ki 100 metrede yaklaşmadan onun bütün ruhaniyeti geliyor adama. Abdurrahman-ı Gazi Hazretleri, Muaz ibn-i Cebel'in oğlu, sağ ol. Bitlis'in Ahlak kazasında, gidin görün. Hepsi böyle bütün çıkmış dünyanın etrafına. İslam'ı anlatıyorlar. Ve bu sebepten demin dedim ki 100 bin rekat sevap var orada bir rekat namaz. Fakat şu hadis-i şerifin verdiği haber hepsinden daha büyük. Ne diyor? Ya Muaz, le'en yehdiyallahu bika racülen. Ey Muaz, senin sebebinle, senin cihadınla, senin vaaz-ı nasihatınla, senin tedbirinle, senin tedarikinle, senin çalışmanla Allah bir kafiri Müslüman yaparsa, bir asıyı ibadete teşvik etmek yüzünden onu Müslüman olursa, camiye, cemaate, namaza, niyaza gelirse, senin sebebinle, senin vasıtanla, efendim benim burada vaaz etmem kafi değil, bu şu vaaz-ı nasihat deyip kasetlerine, bantlara alan Müslümanlara vallahi büyük sorumluluk düşüyor. Şu teyitlerin sahipleri yok mu? Eğer Allah için çalışırlarsa, bu teyit bantlarını Allah için dağıtırlarsa, bir vaizin elde ettiği sevabı vallahi aynı olacaklardır. İslam'ı yayıyorlar. Ve bunu paraya çevirmemek şartıyla, ticaret maksadıyla olmuyor. Eğer ben şu vaaz-ı nasihatları teyit bankına çekeyim de bir bankın başından 100 lira alayım, 70 lira alayım diye sırf ticaret gayesiyle yapıyorsa Allah'a yemin ederim Allah katında bir de sevap alamaz. İbadet gayesiyle yapacak. Hiç sevap arıyorsun bu adamları. Ticaret, para, kul, menfaat gayesiyle yapıyorsa Allah o adamı sarkacaktır derler. Sonunda bir belaya uğrayacaktır. Benim bu vaaz-ı nasihatlarımı paraya çevirenler varsa ve aşırı fiyatlarla ticaret yapıyorlarsa mahşer günü Muhammed Mustafa'ya tekrar edeyim onlar da. Bunu iyi bilsinler. Ben bu davanın kölesiyim. Ben bu davanın kurbanıyım. Ben bu davanın zebuniye mahkumuyum. Beni kimse mahkum edemez. Beni kimse yardım edemez. Ben bu davanın sevdalısıyım, kara sevdalıyım ben. Mecnun'u arayan Leyla gibi, Leyla'yı arayan Mecnun gibi ben Muhammed'i arıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Allah'tan korkunuz, Allah'tan korkunuz, Habibullah'tan hayal ediniz. Çalışınız, durmayınız, insanlık mahvoluyor, insanlık cehenneme gidiyor, memleket mahvoluyor. Siz ne bile duruyorsunuz? Niçin şıpırdamıyorsunuz? Niçin çalışmıyorsunuz? Niçin Allah için tutmuyorsunuz? Kadın erkek durmayıp Allah'ın dinini yayması lazım.

karşısındakini inandırmak için delil kullanmak lazım. Kur'an'ın da metodu kul hâtû burhânekûm. Kur'an-ı Kerim getirin delillerinizi bakayım diyor. Siz de delille konuşacağız. İşte merak ediyorduk. Bu sol ayakla tuvalete gir, sağ ayakla çık. Hadi nedir, niçin ya Rabbi, niçin ya Resulallah, hani akla gelen şey. Araştırdım, araştırdım. Nihayet bir metabiyoloji namında biyoloji, yani canlılık aleminden, canlılardan, canlı hadiselerden bahseden bir kitabın içinde buldum hadiseyi. Metabiyoloji, biyoloji üstü bir hadise. Orada diyor ki adam, profesör, bir kitap yazmış. Tabi bu hadisle filan belki haberi yok adamın. Neticede tespit ettiğim için söylüyorum. Diyor ki, insanoğlu iki ayaklı bir varlık, iki ayaklı. İki ayağının üzerinde yürüyor insan. Peki, nasıl oluyor da o insan iki ayağın, iki tahtanın üzerinde nasıl dengeli duruyor, nasıl yüzü koyu düşünüyor, nasıl suçu düşünüyor? Aslında üç ayak lazımdır ayakta durmak için. Veya dört ayak lazımdır karşılıklı. İki ayak nasıl duruyorsun demiyorum. Bu insan vücudunu iki ayağın üzerinde dengeli, eşit bir şekilde muvazeneli durduran sistem nedir diyor. Araştırmış. Diyor ki, şu insanın kafasının altında, ense kökünde omurilik diye bir şey var, omurilik. Omurganın içinde bir omurilik var. Bütün insanın hareketini kontrol eden, insana fren kabiliyeti, ayağını attığı zaman dengeyi, çektiği zaman dengeyi temin eden şu omurilik bir ense kökümüzdür diyor ama. İspat etsin. Öyle ki, insan diyor, sağ ayağını ön tarafa attığı zaman, biyoloji kitabı bu. Din kitabı değil yani, ilim kitabı. Sağ ayağını ön tarafa attığı zaman, ani bir sarsıntı veya bir sarha hastalığı veya bir nüzul veya bir ters gelir de insan yere düşeceği zaman, sağ ayağı ön taraftaysa mutlaka yüzü koyun düşer. Vücut öyle ayarlanmıştır, omurilik onu öyle ayarlanır. Sağ ayağı ön taraftaysa o insana bir ses, nüzul, sar'a, cinnet, sarkıntı filan geldiği zaman eğer o insanın sağ ayağı ön taraftaysa yüzü koyup biterdi ön tarafa. Eğer sol ayağı ön taraftaysa arka yüzü biter diyor adam. Hemen mesele çözülmüştür. Demek ki oradan intikal etti. Tuvalete 100 numaraya girerken sol ayakla giriniz demiş Resulullah. Sol ayağınızı atıp girdiğiniz esnada orada bir havasızlık, kirlilik, pislilik, amonyak gazları, bir hastalık, bir sarpıcılık meydana gelir de bayılıp düşeceğiniz zaman sol ayağınız ön tarafı olduğu için arka tarafa düşeceksiniz, tuvalete düşmedir. Hiç yere düşmemek için. O necaset haneye gitmeyesin, arka üstü düşüp de dışarıda kalasın, pislik içinde kalmayasın diye. Resulullah'ın bütün sünnetleri böyle. Evinize girerken sağ ayağınızla girin diyor Resulullah. Evinize tam girerken korkulu bir hadiseyle karşılaşır da bir sarsıntı, bir bayılma olursa düştüğünüz zaman sağ ayağınız önde olduğu için yüzü koyun. İleriye doğru düşeceksiniz, sokakta kalmayacaksınız bu hale göre. Âmennâ ve saddaknâ. Çünkü insanı yaratan Allah-u Teala olduğu için insanları ilgilendiren en mühim kanunları o koymuştur. İnsanlar için kanunu insan koyamaz, yine Allah'ın koyması lazım. Saadetin sırrı burada. Gelecek dersine daha akılları durduracak misaller var, onları anlatacağım. Öyle acayip misaller var ki hayretten donup kalıyor insan ve yaratıcıyı bulduktan sonra bütün meseleler çorak kısmı gibi sökülüyor elhamdülillah. Cenab-ı Hak cümlemizi bu din-i celile sabit kalanlardan eylesin. Kardeşlerim derslerimize gelirken devamlı rica ediyorum. Bilhassa camiden cemaatten haberi olmayan çeşitli insanları da getirmenin tedbirini alınız diyorum.